अभी वो जो ब्रह्म का स्वरूप है कौन सा होगा? क्या भगवान राम उसको निरूपण कर रहे अथवा अन्य? उसको तो नहीं कर रहे। वो जो ब्रह्म का स्वरूप है वो सगुण साकार माना है। सगुण का मतलब उसमें गुण भी है, जिसमें गुण रहते हैं उसको सगुण कहा जाता है। जिसमें अनेक प्रकार के गुण हैं, सर्वशक्तिमान है, जगत के सृजन करने के सामर्थ्य है, ये सारे गुण है उसमें। और गुण के साथ साथ साकार भी है। जैसा पृथ्वी में गुण है, कितने? 5 गुण है, गंध से लेकर शब्द तक। इसलिए पृथ्वी का नाम है सगुण कहा जाता है, गुणों से युक्त। और पृथ्वी साकार भी है, अर्थात एक आकार विशिष्ट भी है, हमारे दृष्टि का विषय भी, इंद्रियों का विषय है, इसलिए साकार है। अभी देखिए, आकाश है, आकाश भी सगुण है, आकाश में भी शब्द गुण है, संख्या है, परिमाण है, आकाश में सारे गुण है। आकाश को महत्व माना है, एक माना है, सब गुण है। किंतु आकाश का कोई आकार नहीं है, जैसा हम सारे अभी देख रहे हैं वैसा आकाश को नहीं देख सकते। इसलिए जो आकाश है ये सगुण निराकार है, गुण है किंतु उसमें कोई आकार नहीं। वैसे ही जो उपासक प्राप्त करता है ये सगुण साकार को, हिरण्यगर्भ को, उसका आकार वहां वर्णन किया है श्रुति में, हिरण्मयः स्वस्त्रो, अर्थात वो जो कार्य ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, उसकी दाढ़ी है, मूंछ है, सारे सोने की बना दी, सोने वाला। और उसका शरीर भी अत्यंत चमकीला है, इस प्रकार वर्णन किया है। अच्छा, सगुण साकार यदि होते तो हम लोग क्यों नहीं देख रहे? जैसा ये पेड़ को देख रहे, मोबाइल को देख रहे, माइक को देख रहे, यहाँ बैठे हुए सभी को देख रहे हम लोग, ये सगुण साकार। इसमें गुण भी है, आकार भी है। वैसे ही कार्य ब्रह्मा सगुण साकार यदि होता तो देखना तो चाहिए, क्यों नहीं देख रहे? देखता है, ऐसी बात नहीं, किंतु हम लोग नहीं देख सकते। वही व्यक्ति उसको देख सकता है, ब्रह्मचर्य आदि साधना संपन्न, आवृत्त चक्षु, कश्चित् योगिरेव। ब्रह्मचर्यादि साधना संपन्न जिसने आंख को बंद किया अर्थात अंतर्मुख किया। ये दृष्टि 2 प्रकार के होते, एक बहिर्दृष्टि, एक अंतर्दृष्टि। जो साधक है, योगी है, उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि होती है। भोगी है, विषय है, उनकी दृष्टि बहिर्दृष्टि होती है, विषयों की तरह। जिसने अंतर्मुख किया है दृष्टि, ब्रह्मचर्यादि साधना संपन्न है, ऐसा जो साधक है, योगी देखता है, उसको दर्शन होता है। इसलिए उसको सगुण साकार माना है जो उपासक प्राप्त करता है ब्रह्म। और दूसरा एक ब्रह्म है, सगुण तो है किंतु निराकार है, गुण दोष में है, आकार नहीं, आकाश के समान। जैसे आकाश में मैं अभी बताया शब्द गुण है, संख्या है, परिमाण है, किंतु आकार नहीं। वैसे ही जो सगुण है और निराकार है उसी का नाम है कारण ब्रह्म कहा है। कारण ब्रह्म क्यों का है? कारण उपाधि होने के कारण उसको कारण ब्रह्म कहा, माया उपाधि होने के कारण उसको कारण ब्रह्म कहा दिया, उसी का नाम है ईश्वर कहा दिया। ईश्वर है, सगुण है किंतु निराकार है। ये जो सगुण निराकार है कारण ब्रह्म है उसका दूसरा एक नाम है अज्ञात ब्रह्म भी कहा है। सारे लोग हम लोग जाके उसके साथ मिलते हैं, चाहे तो उपासक हो न उपासक हो, सारे वहां जाते हैं। श्रुति में बताया यत सदा सौम्या सदा संपन्नो भवति। जहाँ गाढ़ा निद्रा में हम लोग जाते हैं कहाँ तो कहाँ जाते हैं निश्चय है। यही बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु ने दृप्य बालक से पूछा था, काशी का राजा था अजात शत्रु, बहुत बड़ा विद्वान था, तत्वविद था। उसके पास एक ब्राह्मण बालक पहुंच गया, किंतु ब्राह्मण बालक कैसा था? दृप्य बालक अनुचान मान, बहुत घमंडी था वो, क्योंकि विद्या जब तक पूरा परिपक्व नहीं होता है तब तक उसके अंदर घमंड रहता है। ठीक ठीक से जिसने विद्या प्राप्त किया उसके अंदर घमंड नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है, अभिमान नहीं रहता है, इसलिए घमंडिता। और सीधा जाके राजा को बता दिया ब्रह्म दे प्रवाणी, राजन मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करूंगा। राजा ने पूछा भी नहीं, सीधा बता दिया। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, अच्छी बात है तुम एक ब्राह्मण बालक होते हुए जो ऐसा बता रहे, इसलिए मैं तुझे 1000 गाय दे केवल शब्द मात्र। उसके बाद उन्होंने उपदेश किया, राजा ने मना किया, हे बालक ये ब्रह्म नहीं है, अलग अलग रूप से निरूपण किया उन्होंने। राजा ने सीधा निराकरण किया, ये नहीं है। अंततः बालक के अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो। राजा से हाथ जोड़ के कहते भगवान मैं आपके शरण में आ रहा हूं, आप ही मेरे गुरु है, मुझे आप उपदेश दीजिए। राजा ने कहा बालक ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण। अब ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय के पास शिष्य बन के जाना ये शास्त्र निषेध किया है, इसलिए आचार्य तो आप ही रहे, तो भी मैं तत्व को आपको उपदेश करेंगे विज्ञापयिष्यामि। उसके बाद सोया हुआ पुरुष के पास ले गए और उसको हे पांडरवासा इस प्रकार शब्द के द्वारा पुकारा, किंतु उठा नहीं। सोया हुआ व्यक्ति कैसा उठेंगे, नहीं उठ सकता है। उसके बाद हाथ से हिला करके उसको जगा दिया। जगाने के बाद राजा ने वहां दो प्रश्न किया था, ये कहाँ गया था और कहाँ से आया। ये सब हमारे भी स्थिति है, गाढ़े निद्र में हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। इसलिए जो सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में हरेक व्यक्ति जो जा रहे अपना स्वरूप में जा रहे, जैसा वह अन्यत्र दृष्टांत दिया है, जिस प्रकार शकुनी है अर्थात पक्षी आकाश में उड़ करके थक जाता है, उसमें कोई आश्रय नहीं मिल जाता, अंततः जाके अपना घोंसले में ही आश्रय करता है, उसी प्रकार ये जीव रूप पक्षी जागृत और स्वप्न में खूब उड़ान भरता है। उड़ान भरने के बाद उसको सुख भी नहीं मिला, आश्रय भी मिला नहीं मिला, ना चैन भी नहीं मिला, तभी जाके वहां अपना आश्रय में जाता है सुषुप्ति अवस्था। इसलिए वहां बताया शिंगो वा मशको वा कीटो वा सारे वहां एक स्वरूप होते। राजा ने भी वही प्रश्न किया था, कहाँ गया था और कहाँ से आया, अपने स्वरूप में स्थित था, स्वरूप से ही माया के स्वरूप में आया। तो इसलिए यह कहने का तात्पर्य है, सुषुप्ति अवस्था में हरेक प्राणी जो जा रहे एक कारण ब्रह्मा है, अज्ञात ब्रह्मा है। जा रहे हम लोग किंतु पहचानते नहीं, क्यों? हमारे अंदर पड़े हुए जो वासना है अज्ञान है लेके साथ में गए और साथ में वापस लेके आते, गए भी साथ में लेकर आते समय में भी वापस लेंगे, इसलिए पता नहीं हम कहाँ मिले थे, किसको मिले थे, कहाँ गए थे, कोई पता नहीं। मान लीजिए जैसा कोई मूर्छित व्यक्ति है, पेड़ से गिरा दवा ठक्कर लगा, मूर्छा हो गए और आप उसको अस्पताल में ले जाते हैं, उसको पता नहीं रहता है कौन ले गए कहाँ गए थे, कोई पता नहीं, डॉक्टर से मिले भी तो भी पता नहीं। वैसे ही यहाँ सुषुप्ति अवस्था में हरेक जीव हरेक प्राणी उस परमात्मा के साथ एक ही भूल देते, उसी का नाम है कारण ब्रह्म भी कहा है, अज्ञात ब्रह्म भी कहा है, ईश्वर भी कहा है। ये दो हो गए उपासक प्राप्त कर रहे कार्य ब्रह्म को, सारे जीव जा रहे कारण ब्रह्म के साथ, और जो ज्ञानी है तत्ववित्त है श्रवण मनन निरिध्यासन के द्वारा सारा उपाधि को जिसने हटा दिया है वो जो प्राप्त करता है निर्गुण निराकार तत्व को, न उसमें कोई गुण है न कोई उसमें आकार है, उसी निर्गुण निराकार तत्व को यह राम जी बता रहे हनुमान। अभी तक बता दिया राम ने, मैं पृथ्वी भी नहीं हूं, मैं जल भी नहीं हूं, तेज भी नहीं हूं, वायु आकाश भी नहीं हूं, प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं, शब्द स्पर्श आदि भी नहीं, सबको निषेध करते हैं। इस सारे उपाधि के द्वारा माया के द्वारा उसमें कल्पित है। चले वहां अद्भुत रामायण में ये भी बता दिया है, सीता बता रहे सारे जगत को मैं ही सृष्टि कर रहे, मैं ही राम हूं, मैं ही रावण हूं, मैं ही अपहरण किया, क्योंकि ये शक्ति का ही खेल है। वही भगवान राम जी बता रहे अपना स्वरूप को आगे के श्लोक में, उसे को ही आगे बढ़ा रहे। न रूप रस गंधाश्च नाहं कर्ता न वागपि न पाणिपादो न वायो न चोपस्त प्लवंगमा न रसूपः। हे हनुमान हे वानर श्रेष्ठ, न तो मेरे अंदर कोई रूप नहीं है, जो रूप होता है किसी ना किसी ये भूतों में ही रहेगा, पृथ्वी में रूप है, जल में भी रूप है, अग्नि में भी रूप है, वायु और आकाश में रूप नहीं है। जिसमें रूप रहता है उसको हम लोग आराम से आंख से देख सकते हैं। वायु और आकाश को छोड़ करके अवशेष जो तीन भूतों को हम देख सकते, पृथ्वी को तो देख रहे, जल को भी हम देखते हैं, अग्नि को भी देखते, क्योंकि उसमें रूप है। हे हनुमान, मेरा कोई रूप नहीं है। रूप का दोनों अर्थ लेना, रंग भी और आकृति भी। आकृति को भी रूप कहते हैं, नाम और रूप। ये जो नाम और रूप है माया का है। ये नाम और रूप परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेगा, किंतु उसका अधिष्ठान भूत अस्थि भाति प्रिय सदा रहता है। इसलिए मैं रूप भी नहीं है, मेरे अंदर कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। इसलिए बोले न रूपहा और न रसहा, रस भी नहीं है, क्योंकि रस यदि होता तो रसन इंद्रिय का विषय बनता है। रूप यदि होता तो आंख के द्वारा हम भगवान को देख सकते थे, आंख के द्वारा दर्शन नहीं होता है, वो सगुण का ही अवतार का ही दर्शन होता है। आंख के द्वारा दर्शन किया हुआ स्वरूप सदा के लिए नहीं रहता है, उस समय के लिए रहता है। उसी प्रकार रस भी नहीं है, यदि रस होता तो रसन इंद्रिय के द्वारा चाक करके देख सकते थे, भगवान है बहुत मीठा है, किंतु श्रुति बता रहे रसो वैसा, या भगवान बता रहे मैं रस भी नहीं है। तैतरीय उपनिषद में बता रहा है रसो वैसा, वो रस है, वो दोनों में विरुद्ध जैसा देख रहे, वहां जो रस बता रहे श्रुति, ये रस नहीं, खट्टा मीठा कड़वा, वह रस का मतलब है आनंद रस है। आनंद ही आनंद है, जिसमें सुख ही सुख है, वो रस है। इसलिए गाते ने विपरे ब्रह्म रसम, ब्रह्म रस को पान करो। इसलिए राम जी बता रहे हे हनुमान, मेरे अंदर रस भी नहीं है, मैं रसन इंद्रिय का विषय भी नहीं, न गंधाश्चः। देखिए गंध कहाँ है, जल में भी गंध नहीं है, गंध केवल पृथ्वी मात्र में रहता है। यदि कोई कहे पृथ्वी मात्र में गंदे यदि हो, कहते हम ये जल गंदा आ रहा है, जल में दुर्गंधी है, हवा में दुर्गंधी आ रहे बोलते, कैसा कार्य आप पृथ्वी में ही गंध है करके, हवा में दुर्गंधी है, जल में दुर्गंध आ रहे बोलते। देखिए हवा और जल में जो गंध आ रहे पृथ्वी के साथ संबंध होकर, स्वतः जल में कोई गंध नहीं है, ना हवा में भी है। पिछले पृथ्वी में मात्र में गंध है, जल और अग्नि है वायु, इसमें भी गंध नहीं है, परमात्मा में कहां से रहेगा। इसलिए हम बता रहे हैं हनुमान, न गंधाश्च, न अहम कर्ता, और अहंकार भी नहीं है मेरे अंदर। ये अहंकार होता है विज्ञानमय कोश में माना है, हमारे एक नहीं है, पांच कोश है, पांच कोशों के अंदर बैठा है परमात्मा। जैसा तलवार उपलब्ध होती है किसमें, ज्ञान में, कोश में, वैसे ही ये परमात्मा रूप जो तलवार है पांच कोशों के अंदर है। तो केवल बाहर एक शरीर को मान के बैठे हैं, केवल एक शरीर नहीं, हमारा तीन शरीर है, पांच कोश है, सबसे जो बाहर है एकदम देख रहे, जिसके प्रति हम लोग मर मिट रहे, सारा ये सत्य मान रहे, ये अन्नमय कोश है, माटी से आया है और माटी में जाके मिलने वाला है, परिवर्तनशील है, माता और पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये बाह्य शरीर है जिसको हम कहते हैं बहुत सुंदर है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है करके, ये अन्नमय कोश है, अन्न का ही परिणाम है। इस अन्नमय कोश के एक अंदर है प्राणमय कोश माना है। प्राणमय कोश में भी पांच प्राण है, हमारे अंदर प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान, अलग अलग काम कर रहे हैं। हम दुनिया का सब विचार करते हैं, हमारे अंदर क्या हो रहे पता नहीं, दुनिया को सुधारने जाते हैं, घर ही नहीं सुधार रहे, ऐसा भी देखा जाता है। तो हमारे अंदर क्या है शरीर में यही पता नहीं। पांच प्राण है ऊपर के ओर जो ले जाता है इसलिए प्राण कहा दिया, नीचे के ओर अपान आदि ले जाता है अपान हो गया, हम भोजन करते सर्वत्र समान ले जाता है इसलिए समान हो गया, व्यान है उदान, इस प्रकार पांच प्रकार से कार्य कर रहे। और पांच कर्मेंद्रिय है वाक पाणी बाधा पायु उपास्ता, ये दस तत्व मिल करके प्राणमय कोश कहा, ये हमारे शरीर के अंदर है। और उसके अंदर मनोमय कोश है, तो मनोमय कोश में भी छह तत्व है, मन प्रधान है और पांच ज्ञानेन्द्रिय है हमारे। कान के द्वारा हम शब्द सुन रहे हैं, हाथ अथवा शरीर के द्वारा हम स्पर्श कर रहे हैं, ठंडी है गर्मी है ये तो इंद्रिया हो गया, शीतल है उष्ण है कठोर है कोमल है ये तो इंद्रिय से हो रहे। आंख के द्वारा हम देख रहे रूप को और नासिका के द्वारा सुगंध और दुर्गंध का ग्रहण कर रहे, और जीव के द्वारा रस का ग्रहण कर रहे, पांच इंद्रियों के द्वारा पांच ज्ञान हो गए। तो पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन मिल करके मनोमय कोश कहा, तीसरा कोश है। और चौथा कोश है विज्ञानमय कोश माना है। विज्ञानमय कोश के अंदर भी पांच ज्ञानेन्द्रिया और बुद्धि है, तभी विज्ञानमय कोश का। और ऋषि विज्ञानमय कोश के अंदर अहम बुद्धि होते अहंकार होता है, तो इसलिए बता रहे ना अहम करता, भगवान भाष्यकार जी ने सुंदर शब्दों से कहा दिया, अयम महान अहंकार वृत्तिमान कर्तृलक्षण सर्व संसार निर्वोड़ा विज्ञानमय शब्द भा। इसमें महान अहंकार रहता है, इसमें विज्ञानमय कोश है। देखिए आप अहंकार करते हैं, अभिमान करते हैं, जागृत में कर रहे हैं आप, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, जागृत में अहंकार कर, स्वप्न में भी अहंकार होता है क्योंकि वहां भी विज्ञानमय कोश है। गाढ़ा निद्र में आप जाते हैं कौन अहंकार करेंगे कोई पता नहीं, इसलिए वहां अहंकार नहीं होता है, विज्ञानमय कोश काम नहीं कर रहे, इसलिए वो महान अहंकार वाला है, अनर्थ का कारण है, सब खेल बिगड़ने वाला है। तो महान अहंकार वृत्तिमान कर्त्रे लक्षणम, मैं कर रहा हूं, मैं ही करवा रहा हूं, मेरे बिना उनका काम ही नहीं चलेगा। जहां मैं पन आ गया वह परमात्मा को भूल गए, परमात्मा का स्मरण नहीं हो रहा है, परमात्मा का चिंतन नहीं हो रहा है। कल ही मैंने बताया था देवताओं के अंदर भी मैं पन आया था, इसलिए वो परमात्मा को ही भूल गए। इसलिए अहंकार वृत्ति वाला है, सारा संसार उससे हो रहे, विज्ञानमय कोश से जीव उसको ही माना जाता है। इसलिए हम बता रहे ना हम करता, हे हनुमान मैं अहम करता भी नहीं, ना वाग भी, मैं वाग इंद्रिय भी नहीं है जिसके द्वारा हम बोल रहे। क्योंकि जो वाग इंद्रिय है आकाश के द्वारा उत्पन्न हुआ है, आकाश का जो रजोगुण है उसमें वाग इंद्रिय उत्पन्न हुआ है। परमात्मा की तो उत्पत्ति संभव ही नहीं है, इसलिए वाग भी नहीं है। न पाणी पादो, पाणी का दे हाथ, भगवान के कोई हाथ नहीं है किंतु सब उनके ही हाथ है। भगवान के कोई पैर नहीं है, सारे उसके ही पैर है। 11वें अध्याय में बता दिया सर्वत्र भगवान के ही पैर। एक तरफ से बता रहे भगवान के कोई हाथ पैर नहीं है और सारे उनके हाथ पैर है, हजार हाथ है, हजार पैर है। ये संपूर्ण प्राणियों के जो हाथ और पैर है भगवान के ही। पहले भी बताया था मैंने एक दिन, ये शरीर कोई सामान्य नहीं है, भगवान का मंदिर है, चलने फिरने वाला मंदिर है, इसमें भगवान रहता है। इसलिए जो सबके जो हाथ और पैर है ये भगवान के ही है, उनके कोई अलग नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं हनुमान वास्तव में हाथ पैर से भी रहित है। न वायुर् न उपस्थ प्लवंगम, वायु इंद्रिय भी नहीं, उपस्थ भी नहीं, ऐसा समूह मेरे अंदर नहीं। इसका मतलब ये बता दिया मैं कर्मेंद्रियों से भी रहित हूँ, ज्ञानेन्द्रिय से भी रहित। तो है क्या, केवल चेतन स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ भगवान राम निर्गुण तत्व का उपदेश कर रहे हैं। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से गार्गी ने भी प्रश्न किया था, पहले भी एक दिन मैंने संकेत दिया था। राजा जनक की सभा थी, सभा में एक से एक बड़े बड़े विद्वान थे। उसी सभा में एक अवधूत ने गार्गी, वो भी बहुत बड़ी विदुषी थी, याज्ञवल्क्य से जितने भी जो विद्वान थे प्रश्न करते जा रहे थे, और याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। गार्गी ने भी पहले एक बार प्रश्न किया था, याज्ञवल्क्य ने उसको डरा दिया, माति प्राक्षी, हे गार्गी तो अधिक बोल रही हो, ज्यादा बोलेंगे तो तेरा सिर गिर जाएगा, चुप बैठ जाओ, डरा दिया उसको। उसके बाद दोबारा गार्गी खड़ी होती है, याज्ञवल्क्य ने इसलिए उनको कहा, हे गार्गी जो तत्व है आचार्य और शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, और उस तत्व को जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं, तुम केवल तर्क के द्वारा जानना चाहते हो, इसलिए चुप बैठ जाओ, इसलिए डरा दिया था, प्रश्न मत करो, ये तात्पर्य नहीं था। दोबारा गार्गी खड़ी होकर प्रश्न करते हैं, दो प्रश्न करते हैं। तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, हे याज्ञवल्क्य जी ये सारा जगत देख रहे, स्थूल जगत जिसमें हम व्यवहार कर रहे, बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, ये जगत जिसमें आश्रित है और वो जिसमें आश्रित है वो किसमें आश्रित है। ये जो सारा जगत है, स्थूल जगत है, वो आश्रित है सूत्रात्मा में, हिरण्यगर्भ में। मान लीजिए जिस प्रकार पट किसमें आश्रित है, धागे में, वैसे ही ये जगत देख रहे सूत्रात्मा में आश्रित। और वो सूत्रात्मा किसमें आश्रित है, अर्थात ईश्वर में। और वो ईश्वर किसमें आश्रित है, किसमें वो तप होता है, ये प्रश्न था। अभी देखिए, उस जो ईश्वर जिसमें आश्रित है वो तत्व को बताएंगे कैसा, वो निर्गुण निराकार है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा स्पष्ट रूप से, हे गार्गी, और वो जो तत्व है तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। बड़े बड़े विद्वान लोग है, विचारक है, शास्त्र चिंतक है, उसको अक्षर कहा जाते। अक्षर का मतलब जैसा अकार, इकार, उकार, ओंकार, ये अक्षर नहीं। अक्षर का मतलब है जो नाश नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता है, उसको अक्षर माना है। नक्षरते इति अक्षरः। देखिए, नाश दो प्रकार से माना जाता है। किसी वस्तु का नाश है दो प्रकार से, एक गुण के द्वारा नाश होता है और एक स्वरूप से नाश होता है। जैसा मान लीजिए, आपका दो मकान पहले सफेद था, बाद में आपने उसको लाल रंग पोत दिया, पहले वाला मकान नहीं रहा, क्योंकि उसका पहले सफेद रंग था वो नष्ट हो गया, लाल रंग हो गया। अथवा आपका वस्त्र पहले सफेद था, आपने रंग दिया, लाल हो गया, गुण नष्ट हो गया, ये गुणता नाश माना जाता है। और एक तो स्वरूपता नाश माना जाता है। जैसा खड़ा है उसको दंडा मार दिया, कपड़ा है आपने जला दिया, वो स्वरूपता नष्ट हो गया। परमात्मा तो गुणता भी नाश नहीं है, स्वरूपता भी नाश नहीं। गुण से नाश क्यों नहीं होता है, परमात्मा में कोई गुण नहीं है। स्वरूपता क्यों नहीं होता है, परमात्मा में कोई आकार नहीं है, निर्गुण निराकार। निर्गुण होने के कारण गुणता भी नाश नहीं होता है, आकार नहीं होने के कारण स्वरूपता भी नाश नहीं होता। इसलिए गुणता और स्वरूपता दोनों तरफ से जो नाश नहीं होता है उसी का नाम है अक्षर कहा जाता है। इसलिए हे गार्गी, उस तत्व को अक्षर बता जाता है। गार्गी ने पुनः प्रश्न किया, भगवान आपने ठीक बता दिया, किंतु अक्षर का स्वरूप तो बता दे दो, उसका क्या स्वरूप है। तभी याज्ञवल्क्य ने बता दिया, अस्तूलम अननु अरस्वम अचक्षुष्कम। अर्थात हे गार्गी, वो स्थूल भी नहीं है, अणु भी नहीं है, रस्व भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं। देखिए, संसार में जो हम किसी वस्तु को मापते हैं, मापा जाता है, उसी का नाम है परिणाम कहते हैं। जिस परिणाम परिमाण के द्वारा मापा जाता है, जैसे आजकल बोलते हैं 1 किलो है, 1 क्विंटल है, तो मापा जाता है। वैसे ही किसी वस्तु को मापते हैं, वो चार प्रकार का माना जाता है। एक ह्रस्व है, एक अणु है, एक दीर्घ है, एक महत्व है। जैसा परमाणु है, परमाणु को मापा जाता है अणु के द्वारा, उसको अणु कहते हैं, अणु परिमाण है। परमाणु कितना बड़ा है बोलते हैं अणु परिमाण है। अणु का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म। जहां दो परमाणु मिलते हैं उसका क्या परिमाण है, उसको कहते हैं ह्रस्व परिमाण। और हम देख रहे हैं अभी सब पेड़ है, सत्संग भवन है, माइक है, इसका परिमाण है दीर्घ परिमाण माना जाता है। आकाश में भी एक परिमाण है, महत्व परिमाण माना जाता है। काल में भी परिमाण है, महत्व है। दिशा में भी है, महत्व है। तो चार प्रकार का परिमाण है, चार परिमाण के द्वारा ही मापा जाता है। वे चार परिमाण में एक वस्तु को ही हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, परमाणु को भी हम नहीं देख सकते। दृष्टि का विषय नहीं है, कितने घूम रहे पता नहीं हमारे सामने। द्व्यणुक भी प्रत्यक्ष नहीं होते, किंतु जो भी दीर्घ परिमाण है वही प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा में चारों निषेध कर रहे, लेकिन चार परिमाण बता दिया द्रव्य का है। परमात्मा कोई द्रव्य नहीं है, आकाश भी नहीं है, वायु भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, जल भी नहीं है। इसलिए हे गार्गी, वो स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, अणु भी नहीं है, अर्थात केवल वो निर्गुण निराकार है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर देता, यही बात भगवान राम जी भी ये बता रहे हनुमान, सारे जितने भी जो उपाधि है इन उपाधियों से रहित है ये बता। आगे भी बता रहे उपाधि का जो धर्म है उनसे भी रहित बता रहे हैं आगे के श्लोक में। न कर्ता न च भोक्ता च न प्रकृति पुरुषो न माया नैव च प्राण चैतन्यम परमार्थतः। तो राम जी यहां बता रहे मैं केवल चैतन्य स्वरूप हूं, अर्थात ज्ञान स्वरूप हूं, सत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। न कर्ता, एक तरफ से राम आगे युद्ध करने वाले, सीता को छुड़ाने के लिए घूमते घूमते वो गए थे, तभी जाके सुग्रीव की मित्रता बना दिया। अभी यहां बता रहे ना करता, मैं कुछ नहीं कर रहा। पहले भी मैंने बताया था दो दृष्टि है, एक दृष्टि है व्यवहारिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि, और एक दृष्टि है शास्त्रीय दृष्टि, आत्मा दृष्टि। केवल राम नहीं है, सबके अंदर यही है। खुद भी यही बता रहे द्वा सुपर्णा संयुजा सकाया, हमारा दो स्वरूप है, एक स्वरूप नहीं है। एक संसार में रह रहे हम व्यवहार कर रहे हैं, किसी का पुत्र है, किसी का पुत्र है, किसी के साथ संबंध है, एक स्वरूप हो गया। और एक जो स्वरूप है इनसे परे है, उपाधि से रहित है, वो तो परमात्मा स्वरूप है। एक असली स्वरूप है, एक नकली स्वरूप है। मान लीजिए ऐसा कोई एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा कलाकार है, इतना बड़ा कलाकार है, राम का उन्होंने पार्ट किया, राम के जैसे ही व्यवहार किया, थोड़े ही समय में कृष्ण का रूप धारण किया। कुछ समय के बाद हास्यकार का विदूषक का रूप धारण किया। तो अलग अलग रूप धारण किया उन्होंने, किंतु एक उसका असली स्वरूप तो है। असली स्वरूप जो वास्तव में जो था वही रहेगा। जो राम का पार्ट कर रहे तभी भी उसका असली स्वरूप रहेगा, कृष्ण का पार्ट कर रहे तभी भी उसका असली स्वरूप रहेगा, और विदुष का पार्ट कर रहे तभी भी असली स्वरूप रहेगा। वैसे ही हम सभी काम कर रहे, ये सब व्यवहार कर रहे, तभी हमारा असली स्वरूप तो अंदर है ही है, उसके बिना नहीं चलेगा। जैसा मान लीजिए देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, वो है तभी वही राम का पार्ट कर रहे, वही कृष्ण का पार्ट कर रहे, वही सीता का पार्ट कर रहे, वही विदुष का पार्ट कर रहे, और व्यक्ति ही नहीं हो तो पार्ट कहाँ से करेंगे। वैसे ही हमारे अंदर एक असली स्वरूप है, और वो असली स्वरूप है तभी हम ये सब नकली पार्ट कर रहे हैं। जितना भी पार्ट कर रहे नकली है। मान लीजिए देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, उन्होंने राम का पार्ट किया, राम नहीं है, आपने जाके उसको प्रणाम किया, भगवान राम आ गए करके, माला भी चढ़ा दिया, टीका भी किया, और कुछ समय के बाद देखते हैं नकली वो बाजार में घूम रहे, मुंह पाली खा रहे, वहां प्रणाम भी आप नहीं करेंगे, देख तक नहीं सकते। नकली जो राम का पाठ किया था तभी जाके आपने उसको प्रणाम भी किया, माला भी डाल दिया, सब कुछ किया, अरे वही जो लड़का है बाजार में जाके गली में बैठ के मुंह पाली खा रहा है, तब तक प्रणाम नहीं कर रहे, भूल गए यही लड़के ने वो पाठ किया था करके। वैसे ही हमारा जो असली स्वरूप को हम भूल जाते हैं, बाह्य जो नकली स्वरूप को ही प्रधानता दी है, यही सत्य मान लिया, तो दो स्वरूप है हमारे अंदर। एक जो असली स्वरूप है सारा उपाधियों से रहित, जन्म मृत्यु से रहित है, इसलिए भगवान भी बता रहे न जायते म्रियते वा कदाचित, वो मरता भी नहीं जन्म भी नहीं होता। जन्म और मृत्यु हो रहे शरीर का, शरीर को लेके हम अपना मानते हैं, नकली स्वरूप है, तो इसलिए यहां बता रहे राम जी भी ये हनुमान वास्तव दृष्टि में, क्योंकि हनुमान जी ने भी क्या प्रश्न किया था, भगवान आपका वास्तव स्वरूप क्या है, ये स्वरूप तो हनुमान जी देख रहे, उनके सेवक भी है, सेवा भी कर रहे हनुमान जी, तो हनुमान जी को भी पता है, किंतु हनुमान जी ने वास्तव स्वरूप के विषय में प्रश्न किया था, तो राम जी भी वहां बता रहे अपना वास्तव स्वरूप क्या है, इसलिए बोले ना करता, मैं करता नहीं हूं। करता का मतलब है किसी कार्य करने वाला, किसी कर्म को करने वाला है, कृति को करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये जो कर्तृत्व भाव है ये विज्ञानमय कोश में रहता है, अभी भी मैंने बताया, यही बंधन का कारण है, मैं ही कर रहा हूं, अरे तेरे अंदर सामर्थ्य कहाँ है, हाथ उठाने के भी सामर्थ्य नहीं है, एक पग चलने के सामर्थ्य नहीं है, हाथ में जो माला है वही थोड़े समय में गिर जाएगा झपके आने, चलते हुए लड़क करके गिर जाएंगे, तो क्या कर रहे हो, केवल अभिमान कर रहे और कुछ नहीं, वास्तव में कर्ता नहीं है, परमात्मा है कर्ता भी नहीं है, ये विज्ञानमय कोश बोले के होता है, अभिमान मात्र है, ना करता, कर्तृत्व भाव नहीं। इसलिए साधक को भी कर्तृत्व भाव नहीं रहना चाहिए, या किसी को उपकार किया किया अच्छी बात है, उसको बार बार गाना मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया मैंने, तो उनका काम ही नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान यही संकेत दे रहे साधकों को, अरे साधक जिस प्रकार मैं करता नहीं हूँ उसी प्रकार तुम भी वैसे ही अनुभव करो। इसलिए बोले न करता न च भोगता। देखिए करता होगा वही भोगता होगा, किंतु सांख्य के मतानुसार अलग है। उनका जो करता है सारे प्रकृति करती है, पुरुष को भोक्ता मानते, किंतु यह संभव नहीं है। क्योंकि भोजन आप कर रहे, पेट किसी का दूसरे का भर रहे, पुण्य पाप आप कर रहे, भोग रहे कोई दूसरा, ये कैसा होगा? क्योंकि नियम है जो करता है वही भोक्ता भी होता है। आपने यदि अच्छा कर्म किया तो आपको ही भोगना पड़ेगा उसका फल, बुरा कर्म किया उसका फल को स्वयं को भोगना पड़ेगा। इसलिए जो कर्ता होता है वही भोक्ता भी होता है। परमात्मा बता रहे भगवान, हे अर्जुन मैं कर्ता भी नहीं मैं भोक्ता भी नहीं। तो कर्ता हो गया विज्ञानमय कोश और भोक्ता हो गया आनंदमय कोश है। तो यहां किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, आनंदमय कोश भी जड़ है विज्ञानमय कोश भी जड़ है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसा होगे? जैसे यहां मोबाइल जड़ है उसमें कैसा काम करेगा? इसलिए केवल विज्ञानमय कोश ही करता नहीं। कठोपनिषद में स्पष्ट बता दिया, इंद्रिया मन संयुक्ता भोक्ता इत्याहु मनीषिणा। कर्ता और भोक्ता भी चैतन्य ही होता है, उपाधि पूरे कर उपाधि के साथ संबंध करके वो कर्ता और भोक्ता होता है, वास्तव में नहीं। इसलिए यह बता रहे राम, हे हनुमान मैं कर्ता भी नहीं हूं मैं भोक्ता भी, केवल मैं नहीं तुम भी वैसा ही, मेरा सेवा तो आप कर रहे हो, मैं राम जी की सेवा कर रहा हूं करके, वास्तव में तुम भी करता नहीं हो तुम भी भोगता नहीं। इसलिए बोले न करता न भोगता न जब प्रकृति पुरुष हो, न मैं प्रकृति भी हूं ना पुरुष भी हूं। आठ प्रकृति बता दिया है गीता में, स्पष्ट बता दिया, भूमि रामो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। सातवें अध्याय में बता दिया अष्टदा प्रकृति। प्रकृति का जो है कारण, तो वहां आठ प्रकार के कारण बता दिया। सबसे पहले मूल हो गया, मूल प्रकृति कह दिया, अव्यक्त कह दिया, माया कह दिया है, अथवा उसको प्रदान कह दिया है। और प्रदान से वहां महत्तत्व उत्पन्न होता है, समष्टि बुद्धि अथवा हिरण्यगर्भ। और महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती। अभी एक अव्यक्त हो गया, दूसरा महत्तत्व हो गया, और पांच तन्मात्रा हो गए। तो एक अव्यक्त महत अहंकार, ये तीन हो गए। पंच तन्मात्रा मिलाने से आठ प्रकृति माना जाता है, ये सारे जगत को उत्पन्न करते। ये अष्टदा प्रकृति है, गीता में बताया था अपर प्रकृति। और एक जीव भूता महाभाव, ये परा प्रकृति बताया, नौ प्रकृति है। तो आठ प्रकृति है जड़ प्रकृति माना है, और जीव रूप प्रकृति है चेतन प्रकृति है। जो आठ प्रकृति का नाम ही है क्षेत्र कह दिया 13वें अध्याय में। और परा प्रकृति जीव है उसी को ही क्षेत्रज्ञ बता दिया। ये जड़ और चेतन प्रकृति के द्वारा ही सारा जगत चल रहा है, इसलिए हनुमान मैं जड़ और चेतन प्रकृति दोनों से रहित है। आगे का विचार हम लोग कर लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरं।